الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد jana tulisoma sehemu ya kwanza ya kitabu al-janaiz katika umdatul ahkami tukawa tumesoma hadithi takriban tatu ambazo ziko katika mlango wa kwanza katika abwab ambazo wamepangilia ulama katika kusherehesha kitabu hiki cha Umdatul Ahkami. Na kuna masuala jana tukasema tutakuja kuyaeleza. Idhan kabla ya kuendelea na hadithi hizi katika babu al-kafan, hadithi ambayo inaelezea sifa ya kafan, sanda aliyoveshwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa kabla ya hiyo kuna masala ya salatu ala al-ghaibi, kumswalia mtu ambaye hayupo. Tasikilizana mukhtasar. Masala ya kumswalia asiyekuwepo ni masala mukhtalafun fiha, kama tulivyosema jana. Fadhahaba ba'd al-ulama, baadhi ya ulama wamepita katika masala haya, min al-hanafiyya wal-malikiyya ila annahu khasun bin-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, kama tulivyoeleza jana kwamba baadhi ya ulama wanasema kama hanafiyya na malikiyya katika fiqhi, wanasema kwamba kitendo cha kumswalia ambaye hayupo ni hasa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Fala tushri'u li ghayrihi, na haifai na haitakiwi kuswali sala ya ghaib kwa zaidi ya mtume alayhi salam. Kwa kitendo alichofanya mtume sallallahu alayhi wasallam kumswalia Najashi ilikuwa ni hasa kwa ajili yake. Hadha qawlu al-awwal. Al-qawlu al-thani, qawli ya pili ni qawli ya jamhuri. Jamhuri al-ulama qalu anna salata ala al-ghaibi jaiza, wanasema kwamba kumswalia mtu ambaye hayupo aliyekufa ni jais, ni jambo ambalo yafaa na sio hasa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wakawajibu ile kauli ya kwanza, wakiwajibu Hanafiya na Malikiya, wakasema innal khususiyata la tathbutu illa bidalil, kwamba khususia, kujalia kwamba jambo fulani ni hasa kwa mtu fulani, halithibiti ila kwa dalili. Kwa kauli ya kwanza waliosema kwamba sala ya ghaib ilikuwa ni hasa kwa mtume, hadha yahtaju ila dalili, na haikuja dalili bil khususia inayoelezea kwamba hii ni hasa kwa mtume alayhi salam, bali wakasema jamhur والأصل أن الأمة مأمورة بالاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ناسل يفهميك كما أمة كإسلام نيوين كوام رشوة كويجا نكم فاتا أنتم محمد صلى الله عليه وسلم. كوي كوا أمة ومعم رشوة هيبو بس تفهم مجا كموجا كوا نسوسهيزي كوام با يتكيوا pia umma kumuiga mtume alayhi salam na kumfuata katika kuswali salatu al-ghaib. Hizi ni hujja walizozitoa jamhuri wakisema kwamba sala ya ghaib ni amrun jaiza. Kisha pamoja na pita kwa kauli hii jumuhuri, wenyewe wakatofautiana. Watu wa kauli hii ya kwamba yafaa kumswalia ambaye amefia mbali, wakakhtalafiana, wakasema khilafu hii iko katika sehemu tatu. Wamekhtalafiana ulama hawa jamhuri, hal tushra'u ala kulli ghaibin am la, je ni sheria kumswalia kila ghaibi au si kila mtu, kwamba kila atakayekufa akafia sehemu ya mbali, basi wewe ukipata taarifa watakiwa kumswalia, au si kila mtu. Kuna khilafu baina ya jamhuri wenyewe kwa wenyewe, na kila kundi baina ya makundi haya matatu wanastadili na hadithi hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kumswalia nani, Najashi. Makundi yote matatu wanastadili na kisa hiki cha Najashi. Kauli ya kwanza, dhahaba Shafi'iyya wal Hanabila, ni kauli ya Shafi'iyya na Hanabila katika riwaya ya madhhabu ya Hanabila fi fiqh. Wanasema annahu tushra'u as-salatu ala kulli ghaibi, ni sheria kumswalia kila ghaib, yani mtu aliyekufia mbali, wala usulli alayhi, ijapokuwa mtu huyo atakuwa ashaswaliwa, fil makani alladhi mata fihi, katika sehemu aliyefia. Hii ni kauli ya kwanza katika kauli hizi tatu za jumhuri, ni kauli ya Shafi'iyya na Hanabila. Raita kwamba ni sheria kumswalia kila ghaib, yani kila mtu atakayekufa akafia sehemu ya mbali na ukapata taarifa za kufa mtu huyo, tushra'u, ni sheria mtu huyo kuswaliwa sala ya ghaib, wala usulli alayhi fil makani alladhi mata fihi, hata kama atakuwa ashaswaliwa katika sehemu aliyofia. Na sehemu hii, je, ina maana mtu yuwaswali peke yake au inatakiwa waswali jamaa? Inatakiwa iswaliwe jamaa, na haitakiwi mtu mmoja mmoja kumswalia, bali inatakiwa watu waswali kwa jamaa. Na ndio baadhi ya ulama kama alivyosema Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, kwamba hii itamhusu kiongozi, kiongozi wa sehemu awaamrishe Waislamu waje msikitini kumswalia ndugu yao. Yaita, na sio kwamba wewe ndugu yako amefariki huko Mtwara, Dodoma, Singida, Kigoma, basi na wewe uko Dar es Salaam ikabidi mswalie peke yako chumbani, hadhala yamba. Yaita, dalizi ilivyokuja wanasema ulama ni kwamba hii inakuwa kiongozi awatangazie watu kumswalia. Ama sehemu ya kuswalia swala la kuswalia kumswalia maiti kule kaburini ashazikwa, hii swala lingine. Naita, hii ni swala lingine tutakuja kuliona. Tayib, alqawlu athani, qawli ya pili, qalu annahu tushra'u as-salatu 'ala al-ghaib idha kana lahu naf'un lilmuslimin, wanasema kwamba ni sheria kumswalia mtu ambaye amefia mbali, itakapokuwa mtu huyo ana manufaa kwa Waislamu. Si kila mtu, si kila mtu. Kauli hii ya kwanza tumeona ala kulli ghaibi, raita. Kauli ya pili wanasema idha kana lahu naf'un lilmuslimin, ili aswaliwe hata kama yuko mbali huyo, awe na manufaa kwa Waislamu. Kaalimin, kama vile alim, sheikhun kabir, mtu ambaye anawanufaisha Waislamu, anufaisha umma kwa sababu ya ilmu yake. Au mujahid, kama alim, yani kama vile walivyokufa maulama wakubwa, raita, na wakaswaliwa na nchi za mbali, kama vile Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, nadhani kisa chake mnafahamu na sala yake ilivyokuwa. كعالم أو مجاهد في مجاهد مجاهد في سبيل الله وفيجناجي أكاوى من فيجناجي مكبوة أكاوى amefanya fatwa kubwa na kazi kubwa ya jihadi akawa amekufa mtu huyo wanasema ulama anaswaliwa sala ya ghaib lianna lahu naf'un lil umma na jihadi ya kisheria nikisema jihadi tuelewani tayib au ghani naf'a an-nasa bimalihi au ghani mtu tajiri ambaye amewanufaisha watu amewanufaisha waislamu amewanemesha waislamu kwa mali yake yani umma ume dini ikasonga mbele yani kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa taufiki ya Allah jalla wa ala kisha kwa nguvu ya mali yake raita yani wale wanaotoa mali zao fi sabilillah azza wa jalla أغنياء أم بوا نوتوا ملزاو كتك دين يا الله سبحانه وتعالى إكاوا نمنفع مكوبا كتك أمة وسيدية طلاب العلم نكو سيدية والأيتام والمساكين والفقراء نوكاوا ملزاو ونزتمية كتك كوي سنغيشا بين دين يا الله جل في علا هاوا ونكو نمنفع نأمة kwa baadhi ya ulama ambao ni kauli ya pili wanasema kwamba huyu pia anaingia kwa sababu ya manufaa alionayo katika ummatul islamia anapokufia sehemu yoyote ana inajuzu kumswalia salatu al-ghaib kauli hii ni riwaya an al-imam ahmad ni riwaya katika madhhab ya imam ahmad kwa tumeona hapa katika madhhab ya imam ahmad kuna riwaya mbili riwaya kwanza ni ile ya pili kwamba yuwasaliwa kullu ghaib sawa ana manfa au hana manfa kauli ya pili ni hii kwamba ili aswaliwe yalzam an yakuna lahu naf'u awe na manfa lil muslimin pia hii ni kauli ambayo ikhtaraha al-allamatu as-sa'di ni kauli ambayo ameipitisha imam as-sa'di rahimahullahu ta'ala pia kauli hii lajna ad-daima wameipitisha ndio ambayo wameipitisha kwamba pia mtu mwenye manfaa yuwaswaliwa salatu al-ghaib lajna ad-daima al-qawlu thalith kauli ya tatu juu ya kuswalia kumswalia al-ghaib qalu wasema innahu تشرع الصلاة على الغائب نشريا كم صلي أمتلي في أمبالي بشرط وشرط ألا يكون قد سلي عليه وشرط كم بمتهوه أو هج صليوة ألا يكون قد سلي عليه في البلد الذي مات فيه أو هج صليوة كتكمجي أليوفيا kauli ya tatu katika kauli hizi za jamhuri ambao wenyewe wamesema inajuzu lakini wakakhilafiana ambao hii ni kauli ya tatu wanasema inajuzu na ni sheria kumswalia mtu aliyefia mbali lakini kwa sharti sharti gani huko alikofia awe hajaswaliwa fa in sulli alayhi fala tusra'u as-salatu alayhi na kama mtu huyo ashaswaliwa huko alikofia basi si sheria kumswalia wa hadhihi riwayatu thaniya an al-imam ahmad wa ikhtaraha aidan sheikh al-islam ibn taymiya hii pia ni riwaya nyingine katika madhhab ya imam ahmad na pia riwaya hii ameifitisha sheikh al-islam ibn taymiya رحمه الله تعالى في قوله أم يفتش العلامة ابن القيم نا في قوله أكي فتش العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين Hii ni kauli ya tatu ambayo tunaona pia ni kauli ya madhhabu ya Hanabila katika riwaya. Kwa unakuta madhhabu ya Hanabila yameenea katika kauli zote tatu. Kauli ya kwanza madhhabu ya Hanabila kwa islaq kila atakayekufa. Kauli ya pili atakapokuwa na manufaa, riwaya an Imam Ahmad. Kauli ya tatu bi shart alla yakuna qad sulliya alayhi. Kwa hii ni mukhtasar ya ikhtilafu za ya ulama ambao ni pana, na ukiangalia ikhtilafu hii utaipata katika vitabu vikubwa kama vile Al-Majmu' Sharh Al-Muhaddab ya Imam An-Nawawi. Ukiangalia juzu ya 5 ukurasa wa 211 na Majmu' Al-Fatawa li Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi juzu ya 17 ukurasa wa 149 na Lajna Ad-Daima angalia juzu ya 8 ukurasa wa 418 wa ghairiha min al-kutub al-fiqhiyya, na vinginevyo katika vitabu vya fiqh utakuta ikhtilafu hii ni pana sana. Hii tumeifanya mukhtasar. Na arjahul aqwali katika kauli hizi wallahu a'lam, kama alivyorajihisha al-Allama Ibn Uthaymeen, ni kauli ya mwisho. Kauli ya mwisho ni kauli ambayo ameirajihisha al-Allama Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi, kwamba anaswaliwa kila ghaib, lakini bisharti alla yakuna qad sulliya alayhi. Hadha arjahu al-aqwal. Hii ni kauli ambayo inaonekana kwa mujibu adilla ndio yenye nguvu zaidi, lakini hizi zote tatu za jamhur zote ni sahihi, lakini zinazidiana. Unaposikia arjahu al-aqwal, mwanachuoni akasema arjahu al-aqwal au arrajihu indi, yani kauli yenye nguvu kwangu au kauli yenye nguvu kuliko zote, maana yake na hizi pia zinafanywa kazi lakini hazina nguvu kwake yeye. Right, hadha tayyib. Amma katika kumalizia sehemu hii ni masala ya as-salatu ala al-mayyiti ba'da dafnihi. Masala haya ameyaeleza al-Allama Ibn Uthaymeen katika Tanbihu al-Afham bi sharh umdat al-ahkam ukurasa wa 398. Anasema al-Allama wa amma as-salatu ala al-mayyit ba'da dafnihi faqad ikhtalafa fihi al-ulama fi tahdid al-muddati allati tajuzu fiha as-salah. Anasema Ibn Uthaymeen, masala ya kumswalia maiti baada ya kuzikwa, ashazikwa sasa, asinaenda kumswalia kule kaburini. Laita, nadhani kuna swali jana liulizwa hapo. Wamekhtilafiana ulama katika tahdid, kuweka muda ambayo inajuzu kumswalia mtu baada ya kuzikwa. Kisha Sheikh anasema wa aqrabu al-aqwali, na kauli iliyokaribu zaidi na usawa, annahu la hadda laha, hakuna ukomo, hakuna ukomo wa muda. Mimman kana min ahli salati ala almayiti hina mautihi, kwa yule mtu ambaye atakapokufa hali ya kuwa ni katika watu wanaotakiwa kuswaliwa. Mtu iwapo atakufa hali ya kuwa ni katika ahli sala, yani watu wanaoswali, yani watu ambao ni wajibu kwa wao kuswali, na pia inatakiwa mtu huyo na akawa mtu huyo ni katika watu ambao wanatakiwa waswaliwe pia, mtu huyo anapokuwa amekufa na akazikwa, anayajuzu kumswalia bila kuweka hadi ya wakati. Sheikh Uthaymeen anasema hii ndio kauli ambayo ni aqrab zaidi katika usawa, kwa sharti kwamba mtu huyo awe ni katika watu ambao min ahli salah, ni katika watu ambao wanatakiwa kuswaliwa. Ama man wulida ba'da mautihi, ama yule atakayezaliwa hali ya kuwa shakufa, raita au hina mautihi, au wakati wa kufa kwake ashazaliwa akiwa mzima, lakini wakati wa kufa kwake laysa min ahli salati alayhi, yani si katika watu ambao yalzamu alayhim as-salah, kasagiri, kama vile mtoto mdogo ambaye hajawajibishwa kuswali, raita wal majnuni, na mwenda wazimu ambaye majnuni pia rufi'a qalamu, raita hawa si katika ahlu swala. Kwa anapokuwa amekufa hawa, fala yusalla ala qabrihi, fala yusalla ala qabrihi, huyu hatakiwi kuswaliwa kwenye kaburi yake. Wallahu a'lam. Sheikh amaliza maneno yake, raita kwamba ikiwa mtu huyu amekufa, yani imma amezaliwa mtoto ashakufa, raita itaangaliwa mtoto huyo, ile hii ni sehemu inahusika na sukuti ya mimba, imma katoka kabla ya wakati wake, raita itaangaliwa, je ashapuliziwa roho, na kama atakuwa ashakuwa na roho, khalas huyu anafanywa mambo yote, raita ala sahih. Na wako wengine wanasema kwamba atafungwa tu akazikwa, lakini kauli ya jumhuri kwamba madamu kishakuwa ni roho, na pia wakasema sharti lingine kwamba wakati wa kutoka akawa na ishara ya kuwa na uzima lakini akafa, huyu anaswaliwa. Sasa almuhim, Sheikh anasema yule aliyezaliwa hali yakuwa amekufa au kazaliwa akiwa mzima, lakini si katika watu wanaolazimika kuswali kama vile mtoto mdogo au mwenda wazimu, hawa wanapokuwa wamekufa wanaswaliwa, raita kama tulivyoeleza. Lakini wewe ukishakuta amemswalia washamzika, halasi hauna tena kwenda kwenye kaburi yake na kumswalia, kwa sababu yeye mwenyewe hakuwa katika watu wa swala. Mtu mwadhi tayeb. Hiyo ilikuwa ni ikhtisari ya masala ambayo jana yaliulizwa, nikasema tutakuja kuyaelezea. Kabla sijaendelea, je, kuna mtu ana swali hapa? Naam. Unazidisha kumwombea maiti, unazidisha kumwombea maiti. Naam. مجاهد مجاهد لا يصلى عليه، ها صحيح هذا؟ أنا سمع مجاهد ما بيجا كما فيل إمفان وكما فيل مجاهد في سبيل الله. أنا سمع الأخ المجاهد لا يصلى عليه، صحيح هذا؟ ها ها كيف؟ تقول من شنغانا تفوتي يا كفني وإلي رأيتا نقصواليوة كصواليوة يوصواليوة إلي كفني وأنا زيك وأنا نقوياك إلي، هذا هو. نعم kaswaliwa hapa afu kaenda kuzikwa Morogoro mathala, yeye kule Morogoro akifika aswalie tena, خلاص inatosha hii swala aliyoswaliwa hapa yake, kule wakienda wamziki, yani wanakwenda kama wanampeleka makaburini, na itakuwa wakifika ala tuli makaburini wakamzika. Sawa, ama wakisema kwamba kule Dar es Salaam mshamswalia na sisi tuna haki ya kumswalia, hadha mafi basi. Daita ndo sawa na haya kwamba mtu sasa ameswaliwa sehemu, je, yafaa kumswalia tena kabla dafni? Hii masala aidha khilafia. Na Sheikh Ibn Baz ameeleza kwamba ikiwa kuna haja ya kufanya hivyo na juzu, na watu wasipigane kumpigania maiti. Daita, naam. أيوة. كيف؟ كجماعة، كجماعة. إسبوكو أتو كوني هي كسواليا كابوج. كسوالي كوني كمسواليا أم تكوني كابرياك. هي إن لو إن روسيا أم تكون سواليا بكياك. لا إيتا. ما فما توكا دار السلام أنا كندم كوان بباك وشكوفا. لا خد دار الله. Unakwenda huko yani nakutoa shazika, yajuzu laka kwenda kwenye kaburi ya baba yako na kumswalia peke yako. Hadha huwa kama vile mtume alivyomswalia yule bwana aliyeoneshwa kwenda akaenda asubuhi kumswalia. Naita, naam, tupunguze maswali ili tuendelee. Sawa, alafu mengine tutauliza baadaye. Aiyo, asante, jazakallahu khair. Swali lako watu liache, tajibiwa na hadithi mbele. Watu endelee, umali tauliza baadaye. Tayyib, albabu thani, mlango wa pili katika kitabu hiki cha Umda ni babu al-kafani, babu fil kafani, mlango unaelezea kafani, sanda. وفيه حديث واحد كتك ملنغهوك حديث موجة نان حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب. هو متوم عليه السلام علي كفنيوا كتك انغو تاتو بيض نيوبي يمانية زلزو تنجنزو يمن. يمانية نسبة يمن. ليس فيه سحولية سنديو بيض سحولية. كفن في ثلاثة أثواب. ليت مسني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. Kuna lafzi zingine imeandikwa sahulia. Ha? Nataka nitakana kuna nilio. Kumbe lafzi hii ndio hii nilionao mimi. Yaani lafzi ile iko humo ndio lafzi nilionao mimi. Kufina fi thalathi athwabin yamaniyati بيض يعني بيض غون يوبي سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. سحولية مناك نقول نقية يعني صافي نيوبي أمباو نصافي ولا وين نصف أمباو سنة سحولية. ليس فيه قميص ولا عمامة. كتك كفن اليو كفني ومتومة عليه السلام حكوكونا قميص حكوكونا كانز ولا عمامة. ولا عمامة, عمامة ني كتنباء أو كلمبة أمباتشو كنفاليو كتواني. Raita na kamis ni nguo ambayo inaanza hapa, inaanza shingoni inaenda chini hivi. Raita hii ndio kamis. Sawa sawa shati, shati pia inaitwa kamis. Raita kwa sababu inafungiwa hapa ya kwenda chini. Kwa kafan alo kafiniwa Mtume alayhi salam ilikuwa na sifa hizo. Moja zilikuwa nguo tatu nyeupe za Yemen. Raita nisba Yaman, yamania nisba ila Yemen. Na laisa fihi kamisun wala imam. Raita bimana zilikuwa ni zile thalatha lafaif, ni zile lafaif tatu, alifungiwa lafaif tatu zile. Sasa atakuja kupiga mfano kwa, kwa vitendo. Tupata sanda au mashuka? Tupata mashuka eh? Basi kazi hii tuifanya kesho biidhinillah. ما في باس إن رأيتم ذلك ما في باس. نعم فصوما على فكش تقول يكفى عملية إن شاء الله. ترجمة الراوي عائشة. ترجمة يا راوي عائشة. عائشة رضي الله تعالى عنها هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما. يعني أم المؤمنين صديقة أمباي نمتوت والصديق صديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولدت في الإسلام عائشة مزالي وكتك وإسلام. وتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة نمتمها كموا عائشة كتك مجي ومكة بعد موت خديجة بعد يكوفنان خديجة رضي الله تعالى عنها. وقبل وقبل زواجه بسوداء نقبل يكموا سوداء يعني بعد يكوفة خديجة متوم عليه السلام وكموا خديجة عائشة قبل يكموا سوداء. نوكت متوم عليه السلام نموا عائشة وهي ابنة ست سنين الموا كيوان مياكا ستة. ودخل بها في المدينة ناكمونجليا كندوا بعد يكفن هجرة. Raita akamwingilia kindoa Madina akiwa na miaka tisa. Wahia minal mukthirina minal tahdifi ani nabi sallallahu alayhi wa sallam. Na Aisha ni katika maruati ambao wamekithirisha kuhadithia hadithi nyingi kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kiambiwa katika mukthirina minal tahdifi na Aisha minuhu. توفيت في المدينة في مدينة في شهر رمضان كمويز ورمضان سنة 58 من الهجرة مواكا وخمسين نانان هجرية. هي لكوان مختصر يا ترجمة يا عائشة رضي الله تعالى عنها أمباي من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين وأفقه النساء على الإطلاق. دوما نمكي من يلم زيد وناكيوت وإطلاق. نعم كتك فقه يا حديثه يعني فوائد من قول ما فوائد زهي حديثي. Moja katika faida bayanu ma yukaffanu bihi rajul ni kubainisha sanda anayokafiniwa mwanamume, ni kubainisha sanda anayokafiniwa mwanamume. Kwamba hadithi hii inabainisha kwamba mwanamume yukafiniwa na sanda ipi kama tulivyoona. Thaniyan, faida ya pili, fihi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kufina bi thalathati athwabi, kwamba mtume alikafiniwa katika nguo ngapi? Tatu. Tunafaidika kwamba mtume alayhi salam amekafiniwa katika nguo tatu, naqiyan, zilizokuwa safi kabisa, laisa fiha qamisun wala imama, nguo ambazo hazikuwa na qamis wala imama. Tatu katika faida, hadithi hii inaonyesha bayanu istihbabi albayadi fi alkafan, kwamba yapendeza mtu kumkafini maiti kwa nguo nyeupe, kumvesha sanda nyeupe. Wa fihi bayanu thalathat athwab hiya akmalu litakfini almayit. Pia hadithi hii inaonyesha katika faida kwamba thalathatu athwabin, nguo tatu, raita hiya akmalu litakfini almayit, ndiyo nguo ambazo zilizokamilika kwa kumkafini maiti. Ingekuwa kwamba nguo tatu zina upungufu, basi mtume alayhi salam asingekafiniwa kwa nguo ngapi? Tatu. Kwa kitendo cha masahaba kumkafini mtume alayhi salam kwa hizi nguo tatu, yani vitambaa vitatu, ni ishara kwamba vitambaa hivi vitatu ni ndio ukamilifu wa kafani ya kumkafini mwanadamu. Kisha katika sehemu hii kuna maneno ya al-allama al-sheikh Abdullah ibn Abdurrahman al-Bassam, kwa yule mwenye tafsiri al-allam, katika tafsiri al-allam juzu ya kwanza ukurasa wa 333, anasema sheikh, al-mustahabu fi kafani rajuli, inaupendeza kwa sanda ya mwanamume, ayakuna thalathatu lafaif, viwe vitambaa vitatu. Walmaratu, na mwanamke, fi khamsati athwabin, akafiniwe kwa nguo ngapi? Tano. Shekhi anasema al-Bassam katika kusherehesha umdatu hikam, raita kwamba inapendeza mwanamume akafiniwe kwa nguo tatu, kama tulivyoona alivyokafiniwa mtume alayhi salam, na mwanamke akafiniwe kwa nguo tano. Izarun akazitaja, nguo ya kwanza ni izar, wa khimar na khimari, wa qamisun na qamis, wa lafafataini, wa lafafataini au lufafataini, na vitambaa viwili vikubwa. Lafaif ni vile vitambaa vikubwa ambavyo anafungiwa maiti, raita. Alafu sasa kabla ya hivi viwili, raita, anafungiwa kwanza izari, izari ambayo ni nguo yatoka hapa kuja chini, raita. Alafu anafungiwa na khimari, anafungiwa khimari mwanamke mtandio, raita, yani vile vile anapokuwa anajitanda mwenyewe akiwa hai, anatanda anafungwa vile vile khimari. Kwa hiyo akatoa kitambaa kwa ajili ya kumfunga khimari, raita. Kisha baada ya kumfunga khimari, inakatwa khamisi, ambaye khamisi tumesema ni nguo inafanyaje, yaanza hapa kisha yatuka chini, kisha baada ya hapo inakuja sasa lafaif, zile lafaif mbili, vitambaa vikubwa sasa ambavyo vitafunika mwili wote. Kwa hiyo zinakuwa ngapi? Tano. Sawa? Hii ni tafsiri ya baadhi ya ulama akiwemo Sheikh Al-Bassam na wengineo rahmatullah alayhim, ambao wanasema kwamba mwanamke mwili wake ni tofauti na mwanamume, kwa kuzidisha nguo ni afdal wa ahsan. Raita? Lakini wengine wakaikataa kauli hii, wakasema kwamba hakuna tofauti kati ya sanda ya mwanamume na mwanamke, kwa sababu hakuna dalili iliyokuja kuwatofautisha. Laita wakasema dalili zote zilizokuja ni dhaifu, wamezidhofisha. Wa kauli nyingine wanasema inajuzu, wakasema ziko baadhi ya riwaya ambazo ni hasan, yani dhaifu indaka wa hasanu indi. Hiyo ni masala ambayo khilafia, lakini ukiangalia kauli ya jamhuri wamepitisha kwamba mwanamke anazidishiwa zinakuwa nguo tano. Wallahu a'lam. Na tafsiri yake tutakuja kuiona kesho bi idhnillah kwenye kutekeleza zile kaifiyatu al-amaliya, namna ya kumvesha kivitendo, tutakuja kuonesha kesho inshallah. Kwa hiyo tutakuja kuangalia namna isanda ya mwanamke kama tunazifanya ziwe tano, tunazifanyaje? Raita. Na hii ya mwanamume, mwanamume hamna kazi, yani kazi ni hivi vipande vipande vya mwanamke ndio inakuwa inahitaji inanileo kuwa makini zaidi, lakini kwa mwanamume ni shuka tu, zile shuka ndio la faif. Raita. Sawa. Hiyo imetoka kwa sababu tu ni iko hadithi moja tu ya Aisha katika fasulu hiyo. Kisha fasulu nyingine ni anasema shekhe, babu fi sifati taghsili almayiti wa tashyi'i aljanaza. Ha, طيب هون ملango wa 3 ملango naelezea sifa ya kumkosha maiti na sifa ya tashyi' aljanaza, sifa ya kulishindikiza jeneza. Ha, namna gani jeneza linavyoshindikizwa? Je, unapolifuata jeneza utembee vipi? Je, ukimbie nalo au utembee kawaida? Raita, utembee mbele au nyuma? Yote haya yameelezwa katika mlango huu, tutakuja kuyaona. Wa fihi arba'atu ahadith, katika mlango huu kuna hadithi nne. Hadithi ya kwanza katika huu mlango nayo ni hadithi ya 156 katika matni niliyopitia mimi. An ummi Atiyah al-Ansariyah, ni hadithi ya ummi Atiyah al-Ansariyah radiyallahu ta'ala anha. Qalat, asema ummi Atiyah, dakhala alayna rasulullah sallallahu alayhi wasallam, aliingia tulipo sisi mtume. Dakhala alaina, yanaliingia kwetu sisi. Na hakusudi kwamba ilikuwa nyumbani kwao ummi Atiyah, bali ilikuwa ni nyumbani kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa ni nyumbani kwa rasulullah, na ummu Atiyah alikuwa nyumbani kwa mtume alaihi salam. Kwa mtume akaingia kule walipo wanawake. Hadha huwa almaana, dakhala alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu Zainab, pindi alipofishwa. Hina tuwfiyat ibnatuhu, pindi alipofishwa mwanaye wa kike Zainabu. Faqala, akasema, yani mtume alayhi salam baada ya kufiliwa na binti yake, inabidi akifa mwanamke washughulike wanawake. Kwa wanawake ndio akawa amejaa kule aliko maiti. Raita, kwa mtume akaenda kule walipo. Faqala, akasema, anawapa maelekezo ya kumkosha. Ighsalnaha thalatha, mkosheni mara tatu. Mkosheni mara tatu au khamsan au mara tano au akthara min dhalika au zaidi ya mara tano. In raaitunna dhalika, ikiwa mtaona hivyo, yani ikiwa mtaona kwamba kuna haja ya kuzidisha mara tano. Mafumu hadha bima'in wa sidrin, mwosheni kwa maji na mkunazi. Sidri ni mkunazi ambayo ilikuwa ikitumika yale majani yale kwa ajili ya kusafisha, unatoa kama povu na unatakatisha kitu, right? Sasa nafasi ya mkunazi inachukua sabuni kwa zama zetu. Nafasi ya mkunazi inachukua nini? Sabuni. Kwa sababu sabuni tunamkosha kwa sabuni ili tuatakate, kama vile ambavyo kwamba alikuwa anaoga mwenyewe anajisugua anatakata, pia unapomkosha pia unatakiwa atakate pia. Sasa hawezi kusafika vizuri mpaka umpake nini? Sabuni. Naita sahihi. Mtume akawaambia ighsilnaha thalathan au khamsan au akthar min dhalika in raaitunna dhalika bima'in wa sidri waj'alna fil akhirati kafuran, namweke mwishoni kafuri. Waj'alna fil akhirati, namweke katika, hebu zungumza naye huyo, nenda kule mwambie shehe yuko darasani. Waj'alna fil akhirati kafuran, namweke mwishoni kafuri, yani katika lile josho la mwisho muweke kafur. Kafur ni aina ya twib, ni aina ya manukato, ni aina ya manukato. Kwa unaweza ukaweka kafur kwenye maji, yani raita ambayo itakuwa ni ile josho la mwisho, kwa ili anukie, raita unatia kafuri au chochote ambacho ni katika manukato. Kinachokusudiwa ni kuyanukisha yale yale maji yawe na harufu nzuri, right? Hadha aiywa. Na kafuri yani inawekwa kwenye maji lakini sio kwenye kafani, right? Sio kwenye kafani, sio kwenye sanda. Lakini sasa hivi wengi kwenye maji hawaweki, wanaweka kwenye nini? Kwenye sanda, right? Wao wanaona pale kwenye sanda ndo wanatia zile uturi zile. Sasa hii inakuwa ni khilafu sunna, kwa maana kwamba baadhi ya fuqaha wamelipitisha hili, raita na kwa maslahi kwamba ikiwa mathalan labda maiti anatoa harufu mbaya, raita hata umejitahidi kumkosha lakini bado anatoa harufu mbaya, inajuzu kutia kwenye kafan ile uthuri ili watu watakombeba wapate harufu nzuri. Lakini asili kwamba manukato haya yanawekwa kwenye maji, mafumu hadha au shay'an min kafuri, au sehemu ndogo ya kafuri, ima mweke kafuri yote yani kipande kikubwa au sehemu ndogo. Fa idha faraghtunna fa adhinnani, na iwapo mtakapomaliza kumuosha, fa idha faraghtunna, na iwapo mtamaliza yani kumuosha, fa adhinnani, nijulisheni, nijulisheni. Haya ni maneno ya Mtume alayhi salam anawaambia Ummu Atiya na wenzake wakina Asma na wengineo waliokuwemo katika chumba kile. Anasema Ummu Atiya, falamma faraghna, na pindi tulipomaliza, adhannahu, tulimjulisha Mtume sallallahu alayhi wasallam fa'atana hiqwahu, fa'atana shiqwahu, mtume akatupa nguo yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiqwa yani izarahu, mtume akatupa hiqwahu bimaana izarahu, akatupa ile izari yake mtume alaihi salam nyeupe. Faqala akasema, ish'arnaha iyyahu, ish'arnaha iyyahu, iwekeni nguo hiyo kuwa ni alama kwake yeye. Ish'arnaha yani ij'alnaha sha'iratan, ij'arnahu laha sha'iratan. Akawaambia ish'arnaha iyyahu, maana yake wanasema ulama yani ij'alnahu laha sha'iratan, kwamba ifanyeni nguo hiyo niliyokupeni kuwa ni alama kwake yeye. Lesh yani mtakapomvesha sanda, na hiyo pia mumbalishe. Sawa, ile izari ya mtume alayhi salam akaitoa akawapa wale wanawake ile nguo yake, akawaambia na hii pia mvalisheni. Fahimtahadha. Wa fi riwayati, na katika riwaya, au saba'an, au mosheni mara saba, au saba, au mosheni mara saba, katika matni ambayo niko nayo inakwenda hivi. Wa qala, na akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, ibda'na bima yaminiha, wakati wa kumuosha muanze kuosha viungo vyake vya kulia. Ibda'na bima yaminiha, wakati wa kumuosha muanze kuosha viungo vyake vya kulia, yani wakati wa kumuosha mikono muanze mkono wa kulia, miguu mguu wa kulia. Raitaha wa mawadhi'i alwudhu'i minha, na pia muanze kumuosha kwenye vile viungo vya udhu. Minha yani min jasadiha, yani wakati wa kumuosha huyo mwanangu Zainab, basi muanze viungo vyake vya kulia na muanze viungo vya udhu. Taita pia katika lafzi wa anna umma atiyata qalat, na kwamba umma atiya alisema. Hiki bado ni kisa kimoja kinachomzungumzia Zainab. Umma atiya alisema, waja'alna ra'asaha thalathata quruni, waja'alna ra'asaha thalathata quruni, na tukakifanya kichwa chake kuwa na mifundo mitatu. Koroni hapa inakusudiwa nywele. Wajaalna raasaha, tukakifanya kichwa chake, hapa haina maana kwamba anakusudia kichwa chenyewe, yani hapa anakusudia wajaalna shaaraha raasaha, bimaana shaaraha. Raita tukazifanya nywele zake thalathata quruni, kuwa ni mafungu mangapi? Matatu. Bimaana alikuwa na nywele nyingi, kwa hiyo zile nywele ikabidi wakazifumua, kama alikuwa amesuka au kama alikuwa hajasuka, basi vile vile zilivyo wakazichana, halafu wakazifunga, wakazisuka mafungu mangapi? Matatu. Raita wenyewe wanaita mabutu, wanawake. Raita inafungwa na nili umoja, inakuja huko nyuma, inafungwa la katikati, inakuja huku, inafungwa la huku, inaletwa huku. Thalathatu quruni. Raita kwa ana kusukwa hizi, yani zinafungwa mifundo mitatu, zikiwa nyingi zinatupwa huko nyuma. Raita na kama ni nywele za kipilipili za hawa na wake wa mama zetu na wake zetu vipilipili, kama nazo za kutosha za kufungwa zinafungwa. Vifungu vingapi? Vitatu. Naita eh, na kama ni vipilipili ambavyo havishikiki halasi anakwenda hivyo. Na kama amekufa na nywele hizi za kichina zinatolewa, sababu sio nywele zake. Naita zinatolewa anakwenda na nywele zake. Na sio kwamba hizi za kichina zitasufwa zitupwe huko, la. Hadhalaisha la. Siza kwake hizi muzayafa. Faili. Kwa hii ni hadithi ya Umu Atiyya kwa alfadhi zake hizo zote ambazo ziko katika Bukhari na Muslim. Mafhumu hadha alhadith. Faili. Ifanyia tarjama ya Umu Atiyya kwa mukhtasar. Naona muda unaondoka. Umu Atiyya hiya Nusaybatu bintu al-Haritha. Bintu al-Harithi. Afwa. Hiya Nusaybatu bintu al-Harithi. Anaitwa Nusayba. Nusaybatu bintu al-Harithi al-Ansariya. رضي الله عنها من كبار نساء الصحابة نكتك ونواك وكبوة ومصحا وكصحابة وكانت ممن يغسل النساء ومنمك هو أم عطية لكوة نكتك ونواك ونواكوش سانا ونواك ونزاو بمعنى لكوة نعلم ينجي kuwa na fikihi na alikuwa hodari kwa mambo ya kuosha. Kwa alikuwa akifa mtu mwanamke anatafutwa nani? Umu Atiyya akthar min lazim. Raita alikuwa akiwakosha sana wanawake fi ahdi nabii sallallahu alayhi wasallam pale wanapokufa. Na amepokea kwa mtume alayhi salam iddata ahadith, hadithi nyingi sana radhiyallahu ta'ala عنها أم عطية. ثم فقه حديثي تنتاج بعدي فقه حديثي يعني فائدة حديثي. موجة كفائدة يا حديثي هي أم عطية وجوب تغسيل الميت. تنونا قبا نواجبكم وش ميت. Mtume alayhi salam alipoingia walipo wanawake hawa akawaambia ighsalnaha thalatha, mosheni mara tatu. Hii na hii ni amri ighsalnaha, hadha filu amri. Thaniyan anna sifata at-taghsil, faida ya pili kwamba sifa ya kuosha. An yabda bi ghusli a'dha'i al-wudu'i, unatakiwa mwoshaji aanze kuosha viungo vya udhu. Muqaddima al-yumna min al-yadaini wal-rijlain, aanze viungo vya kulia katika mikono na miguu. Kwa unapoosha mikono, aanza mkono wa kulia kisha mkono wa kushoto, na mguu pia hivyo hivyo. Na tutakuja kuonesha kwa vitendo kuosha kesho insha Allah ta'ala. Tutaleta kitu hapa tukiosha, lakini sio mtu. La yajuzu kumuonesha mtu. Haijuzu, ulama amekataza kumuosha mtu wa huwa hai, au kumvesha sanda mtu wa huwa hai. Amekataza ahlul ilm. Thalithan, katika faida, anna an-nisaa la yughassiluhunna illa an-nisaa. Tafaidia katika hadithi kwamba wanawake wanapokufa hawaoshwi illa na wanawake wenzao, isipokuwa wa yustathna min dhalika azawju bizawjati, isipokuwa ya abaguliwa mwanamume kumkosha mkewe, yani mume kumosha mkewe, anaruhusiwa. Na itana wengine wakasema bwana kumosha mtumwa wake. Naam. Na wengine wakafikia hatua kusema mtu kumuosha maharimu yake, ndugu yake, dada yako, unaweza kumuosha, hadha kaulu mawjuu lakinahu dhaif. Naam, ambayo ni kauli ambayo la shaka fihi, ni mume kumuosha mke. Faida nyingine, jawazu taawunu fi taghsil. Ni tunaona kwamba hadithi inaonyesha inajuzu kusaidiana katika kazi ya kuosha, na inajuzu kusaidiana katika kazi ya kuosha, na haitakiwi kumwachia mtu mmoja. Ukiona watu wanaosha na unaweza, nenda kawasaidia. Nyingine katika faida ya hadithi hii, tupata faida fihi dhafru sha'ri almar'ati thalathatu wa ja'aluhu khalfaha. Tufaidika kwamba nywele za mwanamke wakati wa kumuosha ni kuzifunga mifundo mitatu na kuziweka nyuma kama tulivyoonesha. Kwai, napenda nimalize na hadithi hii ya tatu. الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ني حديث عبد الله بن عباس ambaye jafu nifanyia tarjama kwa leo hamna tarjama yake. قال اسمع عبد الله بينما رجل واقف بعرفه. Siku moja mtu mmoja alikuwa amesimama Arafa. إذ وقع عن راحلته إذ تحماكي وقع أكدوندوكا وقع بمعنى سقط تحماكي متهويو أكدوندوكا عن راحلته جو يمنيمواكي. عبد الله بن عباس نسيما سكموجا وكيو عرفة alikuwepo mtu mmoja alikuwa amesimama pale Arafa. Bainama rajulun waqifun bi Arafata. Arafa ni ismu makan raita, ambayo ni sehemu tukufu katika zile sehemu tatu zilizokuwa tukufu: Mina, Arafa, Muzdalifa. Raita al-mash'ar al-haram. Kwa bwana huyu alikuwa amesimama pale Arafa. Mara izi tahamaki, akadondoka, alikuwa juu ya rahila, yani akiwa ala ba'irihi, ala rahilati bimana ala ba'irihi, akiwa juu ya ngamia wake, akadondoka chini. Fawakasathu au kala faawakasathu, fawakasathu, yule mnyama akawa amemkanyaga na kumkata shingo yake. Wakasatuhu wanasema kasarat unqahu. Mnyama yule baada ya bwana kudondoka chini ya miguu yake, mnyama akamkanyaga. Fawakasatuhu yani faqata'at unqahu, akawa yule mnyama amemkata ile shingo. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume alayhi salam akasema, aghsiluhu bima'in wa sidri, muosheni bwana huyo kwa maji na mkunazi. Raita wakafinuhu fi thawbaihi, katika matni niliyosoma mimi, na katika baadhi ya matni zimeandikwa fi thawbaini, unaweza kukuta hivyo. Raita wakafinuhu na mumkafini huyo fi thawbaihi, katika nguo zake hizo mbili. Bimaana mtu huyo alikuwa ni muhrim. Sawa, alikuwa katika haji, alikuwa ni muhrim, na hii inaonyesha kwamba ilikuwa ni haji ya hajjatul wada', haji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. رأيت نا حاج مانامومي أنا كوا نانغو إيو أنا كوا نبي بانيفي ويلي فانغو أنا كوا نإزار نريدا بس nakuwa na nguo moja amefunga hapa izai halafu anakuwa na rida ambaye ameivaa hivi shufta hamna nguo ndani hamna sivi nini wala nini mafi ziada mafumu hadi usiulize kwamba sasa inakuwaje hamna inakuwaje ndio hivyo hivyo yani ni nguo mbili tu maskini tajiri thawbai mafi ziada yani hey. Wanawake ndo wanaruhusiwa kufanya ziadati kwa sababu ni viumbe ambao wanatakiwa wajisti akthar min lazim wa hairuhusiwi kwa kitembea na nguo mbili na kuwa mushkil tayib akawaambia wakafinu fi thawbaihi na mumkafini kwa nguo zake hizo mbili yani hizo ihram zake ndo mzike na hizo hizo msimzidishie nguo nyingine wala tuhannituhu na wala msimtie manukato na wala msimtie manukato wala tuhammiru raasahu na wala msimfunike kichwa chake wala tuhammiru yani msiweke khimari khimari ni nguo yoyote ambayo inafunika kichwa wala tuhammiru raasahu na wala msifunike kichwa chake fa innahu bimaana msimfunike kichwa chake kwa sababu gani kwa sababu muhrim haruhusiwi kufunika kichwa raita mwanamume yani haruhusi kufunika kichwa kama alivyo mwanamke haruhusi kufunika uso raita hadi kwa hiyo pia bwana huyo alipokufa mtume akatoa maelekezo haya msimfunike kichwa fa innahu yub'athu yawm alqiyamati mulabbiyan kwa sababu mtu huyo siku ya kiyama atahufuliwa akiwa na talbia akisema labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك أتوفلوا سكوا قيامك ونذكره هذا يدل على فضل المحرم وفي رواية نكتك رواية ولا تخمر وجهه ولا رأسه هذا عند مسلم نكتك رواية من مسلم نسمى متوم عليه السلام ولا تخمر وجهه ولا رأسه na wala msifunike kichwa chake wala uso wake msifunike uso wake wala tuhammilu wajhahu na wala msifunike uso wake wala ra'sahu wala kichwa chake naam hii ni katika ni riwaya ambayo iko katika sahihi muslim hii ni hadithi ya tatu katika mlango huu hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum نترجم عبد الله بن عباس شفيت أما كتك فقه حديثي موجة وجوب تغسيل الميت فرفايدة كما نواجبكم وش ميت وأنه فرض كفاية وأنه فرض كفاية إن كان فرض عيني بس انتم يسنجي وانبيا أغسلوه أنك وانبيا نجوني نغسلوه نجوني ووتو تفاني تموش لكن إذا وانبيا موشين مناك فدل هذا على أنه فرض كفاية ثانيا فإذا يبيلي جواز اغتسال المحرم فقد فإذا كانت حديثه كما إن جوز موشا متو أمين محرم يعني كجوز كوغا متو أمين محرم وما متو أمين محرم يجوز له أن يغتسل يي مونيو أنا روسي وكوغا رأيت أنا سوف أقول لك شكوى المحرم بس روسي كوغا لا ونوغا raita kwa vile ameruhusiwa kuoga muhrim kadhalika akifa anaruhusiwa kuoshwa pia katika faida wujubu takfinu almayit wajibu wa kumkafini maiti kwa maneno ya mtume alivyosema wakafinuhu pia katika faida tahrimu taghtiyati ra'si ar-rajul almayit idha kana muhrima faida katika hadithi kwamba ni haram kufunika kichwa cha maiti mwanamume atakapokuwa ni muhrim akiwa katika ibada ya haji walmar'atu wajhaha na kufunika uso wa mwanamke atakapokuwa katika ibada ya haji au umra. Fadlu man mata muhriman, faida nyingine ni hadithi hii inaonyesha ubora na utukufu wa mtu atakayekufa hali ya kuwa ni muhrim. Mwisho katika faida wanasema ulama, tahrimu at-tibi ala al-muhrimi hayyan au mayitan dhakaran au untha. Hadithi inaonyesha kwamba ni haram kwa muhrim kugusa manukato, sawa sawa, au mwanamume au mwanamke, yuko hai au amekufa, haijuzu kugusa manukato. Muhrim aliye katika ibada ya haji au umra haruhusi kujitia manukato. Wallahu ta'ala a'lam. Tubakie hapa kwa leo, na kesho biidhnillah tutakuja kuendelea na hadithi mbili zilizobaki katika mlango huu. Tukishazisoma hizo mbili tu, tutatekeleza matendo ya hicho kikolo tulichokiacha kwenye takfir na tafsir. Wallahu a'lam. Kuna swali? Fanya kama dakika chache hivi. Naam. Kabla ya swali. Kabla sijasahau. Jana nakumbuka sijasikia kaseti, lakini unitumie kaseti ya jana. Right? Nahisi kama nilisema Najashi mata kwamba Najashi alifia mwaka alikufa mtume akiwa Makka, sio? Ha? Nilisema kwamba alifia Madina kisha nikasema Makka, sio? Sahihi kwamba atuufie fi wa huwa wa Rasulullah fi Madina. Hada huwa sawabu. Mtume, yani Najashi alikufa mtume akiwa Madina, na amekufa mwaka wa 9 hijiria. Mwaka wa 9 hijiria. Barakallahu fiik. Naam.